أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم منافقان قبائح شروع دې ځنه دا غي نور څه قبائح ذکر کړي چې دې خپل مطالبه واه د منافقت په تور چیرې دا چې صورت نازل شي او پای کې د قتال ذکرې نمون په پاغه عمل وکړو او کله چې هغه صورت نازل شو نو الټا خبره وشوا هغه باندې دور یې رااله دور روپ کړه تا په دا دې اوسمري اوسمري نو الله جل شانو دا غي ته یو خیره وکړي چې فاولاله به او تغیب مو چې پکارو چې تاسو منل کړي تو اتو او قول معروف منل د قبري او وینا د شر مطابق تاسو شان سره ډیره مناسب وا او تاسو دا غي نو ګردانی وکړه تاسو دا څونو کړو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ نو یقیناً نزدی اعتاسو کجر مخوار ہوئے چه فساد بھوکے پا ملکے وَتُقَتْعُوا أَرْحَامَكُمْ وَفْرِي بَكَ اَخْفَلُوا عَلَيْ اَخْفَلِي تولیتم نو مراد اعراض دید اللہ دا کتاب نو دا جہاد نا او دا قول دا امام قتادة رحمه اللہ ہو نو دی آیات کی اشارہ دا ناکار نتیجو تا دا اعراض دا کتاب اللہ او دا جہاد نا مانا که تاسو د قران نه مخواړو جهاد هم پرې خود نو کومل کې بغناهونه او بغاوت او نه حق پترو نړیر شي ادا فساد دي او خپل ولې بختم شي مانا په خپلوانو باندې په ظلم شروع شي یو بل باندې په ظلم کوي خلک لوټ مار بکیږي په شان سره جاهلیت یا مراد د تولیتم نه والیان کې دل دي نو نږدې دا که تاسو مشران شوئ نو فساد پکوئ په ځمکه کې تولیتم که تاسو والیان شوئ په ځمکه کې مانا منافقانو ته چې ولایت افسری وغیرہ ملو شي کنه بیا او فسادونه کوي په مخالفت د قران او سنت سره او ظلمونه کوړو دارنګه پرشودونه غستو آیت کې دا چې دوه حالات د منافق ذکر دي چې په اعراض کولو یا په ولایت حاصلولو سره پیدا کیږي دین تولیتم دغه معنی دی مقام کې مانا ان تولیتم ان تواتی ان تفسدوا فی الارض بالمعاصی دا روم به معنا بشي نزدیدا کچره تاسو مخواړو نو فساد وګه پزمکه کې او پری بده ختم وګه خپل ولې خپلې رشته به ختم کې یا به ممانه اعلی سے تم نزدیدا ان تولے تم مان ان تعلتم حکاما تاسو حاکمان شوي والیان شوي فساد پکوي پزمکه کې او خپل ولې رشته به ختم کې چې رشوتونه واخلې هر دوی دواړه توجیهات نقل کړو اولئك الذين غاصفون على هذا كسان دي لعنهم الله يا الله بلانت کړه پاسم پاسم ما هم لدی کان کړی دي وا ما ابصارهم اولان دي کړی دي سترګې دي وګونه ذکر نه کړو دغه که وګونه یم نه کنه نو سړی ورې دي شي سرو باندې د وګونه دې وګونه ذکر نه کړو په خلاف سترګې نه یې بیا لیدل نشي کولی افلا يتدبرون القران آیا نو دي سوچ نه کوي په قران کې پتاو لگے دے چھ منافق کبھی قرآن کے سوچ نہ کئی ادھا منافق شان لے ایمان والا پکی تدبر کئی سوچ کئی ام علا قلوب اقفالوها یا کدری پزلون جرندی دی پڑے جرند لگے دے دے جو دا در ناکار قبیحے پر دی ذکر کلا چلے چاہ سلطا لار پندشوی دا حق لو نظائرہ دا چھ حق ہوتا نا نوزی کنا شی چې جرندشي نو هغه بل شي بیا وته نو ته شی روزي نه پکې نه روزي او دغه مثال د دې شوم علا قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا يقينا لك سان چې غي پوري دي لري مرتد شوی دی څنګه اتالین ذکر دی الله پلار کې الا ادبار ان پخلو شاگانو واپس شوی دی پخلو شاگانو د جهاد کولونه د کافر سره د جنگ کولونه مم بعد ما تبین لهم الهدى پس تدینا چی خخ کارا شوی دی دیتا هدایتو نو الشیطان سول لهم شیطان خیست کری دیتا پد عملون ددی سول لهم اعمال و تا خیست کری دا بد چی خخ کار که منا او عملا لهم او کارا کری دی محلت دیتا دا قبائی خود منافقانو او دا تسویل چی شیطان قدیر آوست دی چ په دې وته خېسته کړې دي ناکارې وته خېسته کړې دي دلته وو جوبنې وته خېسته کړې دي راولې ذالک بانهم دا په سبب د دې چې یقینا دي قالو دي وی للذین رکسانو تا کریهو ما نزل الله چې غیبت غنی هغه کتاب چې را لګل دی الله تنو تیعکم فی بعض الامر قام خاصتاس خبرې به منو په بعض کارونو کې معنی منافق دی دې کافر سرا خبرې کوي هغه ته وی مړ ستاسو به منو په بعضې خبرو کې بعضې خبرې سدي فل قعود عن نصرت محمد صلی الله علیه وسلم کې به نو ایمان والا سره او په سب کې نه شاملېږو مرګرتیا به د محمد رسول الله نه کوو جهاد له به نه وځو یا فل میل الیکم والمظاهره علی محمد زمونږ اصل میلان تاسو سره دی وي د ړه خوښ مو تاسو یې هغې سره خاصې په خوله کې یو ځای په خولې خبرې دي فی بعض الامر دا شکنه د دینه دا پته لګیږي چې منافق دلنه کافر دی او په ظاهر کې مسلمان دی کلمې وی منځنه هم په روجیم نه دي او چې کله کافر سره ملاو شي هغه ته اصل خبره خو استاد امر سره تهذیب نه خوښ دی دا تاسو غوړي له کولې خبرې دي ته نو دی حکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم او الله کویږي پاغه پټو خبرو ده دی د دې څه خیال لې چې مونږ پټې پټې جرګې د کافر سره وکړې پټې خبرې مو کړې الله ته پته نشته الله یې ما ته پته نشته واخوا تخفیف ورگئی خواه یرا ورگئی چی فکیفا نصرنگی بای حال دادی اذا توفتهم الملائکة کلچ صاحب آخلی دادینا ملائکو یضربون وجوههم وادبارهم وحی بدا مخون دادی و شاگانی دادی عذاب برزخی تا اشاره دکنه یا دا جهنم عذاب مراد دا چلت بدا سی یضربون وجوههم ملائکو پی را پاندکڑی دا مخ مخ بولتکی و دا شا شا بولتکی مخ ولا ذکر تکی چکله بدل حق خبره اوري د مخ به تریو کو تندې به تریو کو کنه حقانو بد ګنل بر د مخ زرګن شو نو جو هغه پسې به بیا شا واړو لکه خبره ته به وګ نه کی خو نو سره دا شا شا تکي واد بارم ذالک به انه متبعو تبعو ما سط الله ذالک دا په سبب دی ذالک به انه متبعو دا مخونه ولا ذکر وی چ یقینا دې تابعداري کړې و ما اسخط الله دا غکار چې خپکړې دی الله او دا شاګانې ولولي وي وکړي هو رضوانه او دې بده ګڼلې واره زاد هغه لید الله په نشر مرتب وي مخ ولا زکه وي چې دې له ما اسخط الله تا وې او کوم شی چې دا الله بدي شو الله په خپکې دو نو دې پاغه پسې وو او دا شا ولا زکه ټکې چې دا الله رضا بده ګڼل او کړي هو رضوانه فاحبط اعمالهم الله برباد کړی نیکه د دې دیو سنه کې کړی ظاهر کې مرزونه کړی دي اجونه کړی دي عمرې کړی دي نوم لپاره الله یې هم له برباد څخه پته شو فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا ګمان کوي هغه کسان چې داوی پړونو کې بیماری ده بیماری څه ده کینه له ایمان والو سره یا بیماری څه ده نفاق ده کنه زاد المسیر ابن جوزی رحم الله منافقت ده الله يخرج الله اضغانهم چې چرې بخکارنه کې الله کینه د دې د ایمان والو سره د دې کینه ګرو خلقو لري مرضیانو منافقانو څخه یاله چې د دې کینه به الله نخکار کوي الله به نخکار کوي او خې به تاسو ته چې دا غ خلق دي چې تاسو سره پړ کې کینه دا اولاو نشاء او کو غاړو مونږه لا ارایناکهم نخامخه او بخایو تا تدای فلا عرفتهم نخقب بي جنه بسيماهم فنخداغي تمونغ اوغالو اللاو نتا تبه او خيو نتبه او بي جنه لیکن الله تعالى نبي خولي تدهو جنا نبي عليه السلام تا دا علم نو جدا منافق دهو کنلي ترسو پوره چه بدا خبر اخکارا شوه نوا لیکن سور توبة کی تاوستا تیر شوه دي چو من من حولكم من العراب منافقون ومن اهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم تانه غیر چاپیره منافقان دی او د مدینه کې هم خپاخه منافقان موجود دي. دین پیژنې مونږه پیژنې دا هغه وخت نه وو دی په کې وسه مشته او حدیث کې راځي چې کله دجال راځي کنه او د مدینه د نزدې شي او دری گزاره به ورکړي درې زلزله براشي جوړه چې کوم منافق دی هغه و مدینه کې پاتې نشي په تصدیبار ځکه دجال د نن نشي نو دی هغه نشي تللی هغه منافق به وځي هغه ځای به صفا شي. الله وی مونږ ته پته راته پته نشته او سوره توبه د قران کریم آخري سورته په نزول کې اوسر سوال لسم ښه هغه وروسته بل سورته نه راغله په پته ولګي چې اخره پوری نبی عليه السلام ته نبی غولي په دې باب کې بعض خلک لګ بریلیانی او حدیث پیش کړي چې نبی عليه السلام په منبر کې نه اوسه پلان کې منافق پاسا پلاني منافق پاسا غ ضعیف حدیث دی انتهائی کمزور دی صحیح حدیث نشته او دومره دا چې ولا تعرفنهم علامه اشتہ قام خاطب پی جنری پی لحن القول په چالاکه د خبرو کې خدا خو علم نه دی دینه پته نه لګی دا خو یو علامه ده یو نه خله چې ته پی جنې یو نه خله علم خودی ته وی چې دا غنوم وته والی چې پلان کې د پلان یې او دا وته نه خله ذکر کړه او دا نه خله کسم چې محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه پاره ایمان والے ته مو خپل کړي ډیر چالاک دی کی بنا روا او ظاهر کې به خله د ګوره په شان ساتي السنتهم اهلا من الشکر قلوبهم قلوب الذئاب دا قلوب د شکر نه او ګوره نه زیات خوږي لیکن رب د شرم خان وي ځا قلوبهم قبل روایت کرا دي قلوبهم امر من الصبر دا زړه به د مصبر نه زیات تار کوي دا خلق دي لتعرفنهم في لحن القول دا حقیقتهم سعد رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه د طرف نه شامل وو نو هغه باندې یو منافق ته اعتراضونه وکړو او عمر رضی الله عنه دې رپورټ ولېږه هغه خبرو کې دا خبر و ان سعدا لا يسري بالسريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل بالقضيه ان سعدا لا يسري بالغزيه يا بالسريه وګوره کړي دي الفاظ وې دي ویخه ان سعدا لا يسري بالسريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل بالقضيه سعد کې وې دي خرابې دي یو دا چې دې جهاد نه دي بل ته وی چې لاړ شو پخپل نه دي وایم دا چې دې تقسیم ته انصاف باندې نه کوي نکریم دا چې دې په یو فیصله کې انصاف نه کوي فیصله کې تقسیم د غنیمت هم په انصاف نه کوي او په فیصلو کې انصاف نه کوي د عمر رضی الله عنه طرف نه کسان لاړ شل خبر واخلې کنه مزکیان لاړ کسان چې ګوري قادر رضی اللہ عنہ مجاب الدعاء حدیث کی راضی دا په حالات کې راضی چې دعا به وکړه الله قبول لا هغه صحابي دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار امور دواړه جمع کړی دي ما پلار امور دی پتا قربان شي ولې ځکه دې ډیر زیات قربا زړوم به خشره د لاس ته لري خپل مشرکانو چې شوی اسلام کړم به خشره گزار کړ او نه خیدور کرا و صحیح چې پکم دې به خشې وشته نو چې دیم به پاغي وشته نو چې دیم به شو ټول به یو بل پسې ولا ګول دا چې کرغ لګي و نه خیو صاد رضی اللہ عنہ ته ای په زما مور پلار دې ستاره خو باشي وله وله دا مشرکان هغه صاد رضی اللہ عنہ چې هغه مجاب الدعوه هغه سړی دی چې هغه ته غونه په جنت ډیره ملو شوې ده په دنیا کې او دې سړي په اعتراضات وکړو هغه چې خبره راغله هغه دې نور څه نه وي چې ته خو ویلی دي که بد ویلی دي خو زه صرف یو خیره کوم اتا سو یمین وای چې اللهم ان کان عبدک هذا کاذبا فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن یا الله کدا بند درو جنی را پمای شي ترازونه کړی دی یو الله دا غواړم چې فاطل عمره عمر ولا وګت کی عمر ولا وګت کی ها خو یو بل دا سوال کو الله دې عمر وګت دا نو يهودو دا حالات لکه یو بل ته الله دې زر کله نه کا په عمر شي دې وګت شي او شړه باندې شول شي به ګرځې دې نشي دې وسټی اغه خلاص کدی باندې پیدل عرب اغه وی انسان چې څومره عمر ده چې واشي کنه نو مل لا یعتبت یقم و یحرم و تسلمه المنون الى القضاء فمال المرء خير في حیات اذا ما عبد من سقط المتاع دا غ سړي په ژوند کې څه خیر دي چې خلک له کله کبار په شان دی وګوري سقط المتاع کبار ته وي اغه سامان چې ماتره ما چې خلک بار وري کنه نو دا غ ژوند کې څه خیر دي محمد رسول الله عمر درش په تکالو کنه اکثر صحابه هم دغه شان دي چې شپه ته یو نیم نه تدلی دي دا چې عمر په کې سیوا شوی مو سلو کالو پورې راځي دلې یار دې اون تکړو برابر دا سلمان فارسی رضی الله عنه د زمینو سو کالو د خپل تکړو اخره پورې چې چیرړه د سړی نه جوړ شي دا حالت یې کنه یا الله یو عمر ولا ډیر کې به ماتل فقر او همیشه محتاج ساتي همیشه څنګه دا ولې ډېر غم دي چې سړی محتاج وي متاثر وخت یې صحیح نه درک نه لګي کنه او درې معرض هول الفتن یا الله فتنو ته وړاندې اگر تاسو یې صادر زلانو زما مخ کې دا خیر یو کړی او دا چا دی چې کړی نه هغه ما خپل لیدلې دي چې شپږو شروع کالو د عمر رسیدلو په لار را روانو یما وی چې هغه مونږه خیره خو بلګې دي نه شپږو شروع کالو روزي پر اشلو دي را روان دي اځم چې نو قتل نو جامع رحمن یې زه په دیش لیدلې راش لیدلې یما وی چې هغه په خیره بیم لګې دي نه ناچار دي نه اسمن دي وی په دې کې چې نه کې راځي تیرې دي وی بابا چې وته کدل نشته کو شنو کار دی نه چې راغول استر غواش وی مای چې غتره په کله کې نه کتنا کې مخته شوی دی دا وګوراو ته خیره وکړي منافقان دا کړی دی غونته عبارتونه وای کنه چالاکه غونته کې گئی تر دې چې عمر رضی الله عنه تا خبر رسول ظالم او په دې دور کې په هر دور کې وګوره منافق سره بچالا کی ولا تعرفنهم فی لحن القول قام خا په جنبه تدی په چالاکه د خبرو کې والله یعلم اعمالکم او الله پویږي په اعمال استادو پیژني کنه چې دا عمل لیکلای دا ولا نبلونکم باذن تشجیه او ترغیب دی جهاد ته او خامخا ضرور مونږ باز میخ کو په تاسو باندې حتا نعلم المجاهدین منکم تر دې چې مونږ خو کار کو یا جدا کو جهاد ته انکی تاسو نه والصابرین او صبر والا کلک خلق او نبلوا اخباركم او مون ازمیو اغا حالات تاسو خط امور تاسو اخبار وی امور باطنو دا اغا مون ازمیو کنن کارکو مون حقیقت دا خبر استاسو یو نظهروها و نکشفوها زاد المصیر ابن جوزی رحمه اللہ مانا مون بخامخا دا کو چی بتاسو بجهاد پرستو او مقصد باتی چی مجاہدین او بیجن جی سوک دی صبر کون کی سوک دی کلک خلق سوک دی او بیا به موږ تاسو حقیقت الله وی معلومونه وی الله ته پته نه و معنا خلق ته به کار وکړو الله ته پته ده علم په معنا د اظهار ښا موږ آزمیش کو تر دې چې موږ احکار کو یا موږ بیل کو جدا کو د خلکو په نظر کې چې دغه دي مجاهدین تاسو نه او صبر کوونکی او موږ احکار کو حقیقت د خبر تاسو ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله بشکاګه کسان چې کفر کړل او خلک بن کړل د لارې د الله نه او شاق الرسول او خلاف کړي د پیغمبرنا من بعد ما تبين لهم الهدى رسول دینا چې خف کار شویل دي ته هدایت حق دینو ولئن يضر الله شيئا چرې به ضرر ورنه کړي شي الله ته ضرر بر او سيحبط اعمالهم وخامقا به دې به کې عملونه ده دي دې کته نه کې کړي الله یو ولا پتکم ایس اثر نشته چې کله د دینې کې الله برباد کړي او ختم کړي منافق دي نو الله ایمان والا ته وی تاسو ګره دا الله او رسول منه تاسو نه کې برباد نه کې ها یا ایو الذین امنو اے ایمان والو اطیعوا الله او اطیعوا الرسول تابعداری کوی دا الله او تابعداری کوی دا پیغمبر ولا تبطلوا اعمالکم او مو برباد وې خپل نیک عملونه په ګناهونو اسنی بدروی بالمعاصی والکبائر یا اطوار رحم الله مو باطل وې مو برباد وې خپل عملونه په شک او په منافقت په شک او نفاق یا لا تبطلوا اعمالکم مبرباد وی خپل نیک عملونه پریا او په شهرت او په سما ابن صاحب وی یا سلورم لا تبطلوا اعمالکم امام مقاتل وی مبرباد وی خپل نیکه پس بادن باندې کنه کې ز بادن چې وکړه نیکه ختم شو مکه تیرشی ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا ذاکنه دا سلور والا تعبیر دلت زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه الله نقل کړو سلور تفسیر دی یو بل تنزدی مو برباد او خپل عملونه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشکاګه کسان تخفيف چې کفر کړل او خلق بن کړل د الله د دین ثم ماتوا بعد مرشوا وهم كفار وحال داجري كافروا فلن يغفر الله لهم يشرب بخنون کی الله دیتا دا چې خلق الله نه بخي چې د کفر متعدده یو بخپلم کافرو بل نور خلقم بن کړی دا الله د دین نه د حق نه د قران نه د سنت نه چې مل کې دنو په دغه عقیده باندې مل لري دنیا نه کله نه نو فلا یغفر الله له مانه توبه نه دیستی حق په دنه دی نه تیښې نو فلا تهینو تاسو کمزور کیا مخکار کوي وتدعو الی السلم او مرا بلې دشمن صلح کولو تا او ایمان والا یاد ساته ګوره ایمان والا غیرتی لا تهینو سستی او کمزوری ہونا کہے کمزور کیا اخکار نہ کہے جبن او بوزدلی ښکار نه کې لکه د منافق پشان دی او تدعو الى السلم او تاسو مرا بلې کافر صلح کولو ته ور ایمان والا بنشوی دی چې کافر ته پر صلح دعوت نه ورکې دریو جن زاد المصیر کی ابن جوزی رحم الله علیه لا تدعو الكفار الى الصلح ابتداءا کافر به صلح ته ابتداءا نه راوړې دي ځان سمره کله کافر د طرف نه پیغام راغی چې صلح کو خو بیا خیر دی او سور انفال کې تیر شو وین جنحو للسلم فجنح لها وتوکل علی الله کاغی اعلان کی صلح تا او د مسلمانانو امیر پاګه کې پیدا غنی کاغی د اعلان صلح ته لیکن چې کله اغي تا صلح ته نه راوړي او تو سره صلح کې چی چی کیږي نزاد المصير ابن يوزي رحم الله في هذا دلالة على أنه لا يجوز طلب الصلح من المشركين ديك صفا خودنا لا چنه دي جائز طلب دو صلح قولو دو مشرکانو او بل نبی علیہ السلام چه مکیت داخل شئو نو بعض خلق کوئی پا صلح داخل شئوئی نا نو داخل شئ مکیت دا صلح پا وجا ولی فلیت منع کرده جو صلح پا نکویا اللہ تی پن کرده نوصل سند صلح قولا اخو دې غاړې د کسانو د مسلمانانو حلیفانو قریش لګیدل او دا غینې څخه کسانو جل نالي کابه ته تختیدل کفا نه سوالتا حدیثو چې تختیدنه جو کافرو په دې نه لاړال دی وجل څخه کسان په کرال نبی له سلام دې د الله رسول دا شریو او حالان چې وږي کافر خو حلیفانو د مسلمانانو نبی له سلام نبی زره لخر تیار کو جو ورغه چې ورغه نو هغه په صلح نه دا اغسته بلکې خو په نه زوره چې وته وي خبر ابر تللی دی په او دغه کافر مخکې نه دا شي کړو دا له کړو وا چې هیڅ پر رسول حماد تک لګنه چې دا له وکړه چې دی ویلو چې له مسلمانانو څوک حلیف مونږ باغی ته غږ نه کوو چې زموږ څوک حلیف مسلمانان به ته غږ نه کوي د مسلمانانو چې کوم حلیف قبيله واغې ولګي دو هغه کې کسان وجل نبی له سلام دې نه پوښت تیار کو او جونې ورغه په مکه باندې او مکه فتح کړه ذکا الله جل شانه ولا تهن ذکا علامه ابن جوزی لکلی دی چې ان نبی سلام لم يدخل مکه صلحا لانه نهاه عن الصلح هغه څنګه صلح باندې نه وتره الله خو باندې کړه صلح باندې کې او کافر د طرف نه د صلح پیغام راشي د مسلمانانو امیر په دسو چکو چې مسلمانانو په اړه دې کې پیدا لا نو ٹھیک دا غري او کې صلح هو الله ویل فلا تهنون کمزوری مکه راکوه وتدعو الى السلم امر بل کافر صلح کولو تا وانتم لالون ذکر چې تاسو اوچتیه تاسو غالب یې ورته مطلب خدای هیڅ بیا کافر کې نه اوچتی تاسو چې هیڅ صلح ترا بلې مطلب دا چې هیڅ اوچتی او بل لاغي پاده ډیری کې چې مونږ ته وایي چې صلح کو دا خو چې هیڅ په خپل وایي چې صلح کو نه لاغي به کون کوي اچھا ته وته صلح کوم خو تاسو کمزورتیا شو الله وی وانتم لالون او حال دا چې تاسو اوچتیه او الله معكم او الله مستاسو ملګری دې تاسو سره دې او الیا ترکم اعمالکم او چر نقصان نه چې الله تاسو په اعمالو کې وګوره درې امور دې پتا سو کې شیخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدی هغه مشهور تفسیر د عربو نشا د تفسیر الکریم الرحمن من تفسیر کلام المنان تفسیر سعدی او دوی هغه وی دا امور ثلاثه هر یو مقتضی د صبر دی او د عدم وحن دی تاسو څنګه ځان کې کمزور تیار اواله یو خو تاسو چتیه زم الله تاسو سره دی ریم الله تاسو اعمال نه ځای کوي چې کله دا دري خبره موجود دي څنګه کمزور تیار اختیار اره څنګه وستو کېږي لن يترکم چر به نقصان وانه چی اعمالکم تاسو په اعمالو کې انما الحیات الدنیا لعب و لهو دې ځنه تزهید ذکر کوي چې اصل کې رکاوټ د جهاد نه او د قتال نه د کافر سره دا د دنیا د زینت ته مال د دولت کې د دنیا سيزونه سامانونه دي نو الله به رغبتي ذکر کوي دا غي چې انما الحیات الدنیا یقینا دا ژوند د دنیا لعب دا لوبي دي ولهون او مشغلا دا سدي خو لوبي دي او مشغلا له وخت پوري او ان تؤمنو کتا سو ایمان رولو وتتقو ځانم بچو د مخالفت نه یؤتکم اجورکم در بکی اللہ تاسو تا بدلے تاسو ولا یسألکم اموالکم او نغوالی اللہ تاسو نا مالون تاسو تا زان نپارا تا فیدہ ربکی اللہ زان لنغوالی اخو تے وخار غریب لورکے واللہ دلال تک اجر در گیا ولا یسألکم اموالکم او نغوالی تاسو نا تاسو مالون بلکی بیانی تاسو تا توحید مال دنہ نمی گوکتے مال زان تر سنبال کا آفیز اتنے کسیر ہوئے یا ولا يسألكم أموالكم نغواري تاسونا طول مالونا تاسو بازي مال ورخد الله تنم باني ولگوا جهاد کې لګوا مجاهد سره امداد وکا عام خار غریب سره امداد وکا دری والا معنی دلته کولی شيخه ای اسالکموا کچ ته سوال وکي تاسو نه راغي او غړي تاسو نه مالونه فیحفقم تاسو بتنګ کی پتاسو بزور واچي نو تبخلو تاسو بشمتیا شروع کې ويخرج ادغانکم اور اثرګندې بکی الله کی نه تاسو قال له غړي او تاسو باندې زور لګی چې ال مال ورکه ک تاسو بشمتیا شروع کې بخل بکوي او بیا الله تاسو کی نه راو باسي خو يخرج ادغانکم ها انتم هاولا ترغیب دین پاک تاخر کې ها انتم هاولا خبر شه تاسو اے خلقو خدایونا تاسو را بلل شئی لتنفقو فی سبیل اللہ دیتا چی خرچیو که دا اللہ پلار کے مانا اللہ تاسو را بلی دا اللہ پلار کے خرچیو که فمنکم من یبخل بعض استاسو ناغذی چی اغشم کیا کئی او مال نور کئی او من یبخل او چاچی شم کیا اکڑا فإنما يبخل عن نفسه يقينا به بخل کی چې روزی د زړه د نفس نه قادرن نفسي معنی شمتیا تل کړه کې پرته یې کنه کنجوسیا والله الغني او الله تعالی به حاجت دې وانتم الفقراء تاسو حاجت منی تاسو محتاج دې د ترغیب جهاد تاخر کې وان تتولوا تاسو مخوالو یستبدل قوما غیرکم نو بدل کے بڑا ولی نور خلق سے واسطا سنا ثم لا یکونو امثالکم بیا بنی اغیز تاسو غندا مانا کہ تاسو رو جہاد نمکوارو مکیوے جہاد تا روچت شے گورے سستیا مکوے سلح تا حقبل دشمن مرا بلے زکا تاسو کی دری کارون دی انتم الالون بل اللہ تاسو سردے بل چې تسوم کین الله به اجر درکې ان شاء الله را بشي چې الله سورا اجرونه ورګي غنا اجرونه ورګي ذالک انهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم لیجزیهم اللہ احسن ما کانوا یعملون سورہ توبہ 120 130 صاحب کی درشیو کنا ایمان والا کتند پہ راضی کستڑے پہ راضی کلوگ پہ راضی دا اللہ پلار کے کپدا سے زہر راضی جی کافر ہو سکئی کہ دشمن نہ حاصل کی غنیمت دے ٹولو کے ذرا پالنے کا عمل لکھ لکھی گی ہا ہم نے پیسے لا سرا لی غنیمت ہم لا سرا جو اخانے کا عمل مڑی گلی شکا او دی کل وڑا خرچ کیو کا گڈا خرچ کی کبری او کند باندھ را تیری کی مزل کی دا ٹول الا کتب لہ یجزیهم اللہ احسن ما کانوا یعملون مزکه حالت وی لن یترکم اعمالکم او کتا سو مخوالو نیاز ساته گوری یستبدل قوم غیرکم تاسو په ځای به نور راولی او هغه نور به بیا د الله په لار کې جنگیږي الله چې تاسو څنګه حکم کوي هغه شانتی به کوي کنه دا سوق دی دا نور زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله ای پی رجال من فارس د فارس څخه کسان برا پیدا کی چاوی پی فارس او د روم کسان برا وجود کی چاوی رومن یشا من جمیع الناس سوک چیو غاری در طول و خلقونا چاوی نا یاد به خلق جدید غیر اکون چاوی کنداو نخا برو چد کی چاوی اهل یمن برو چد کی چاوی انصار برو چد کی چاوی ملائک یادی تقریبا تنها اقوال پدی کی موجود ابن جوزی رحمه اللہ یا نور ذکر کردی دی پدی کی بہتر خبردار چی دا عام دی عام دی مانا تاسو نے استاسو پدی بنور راولی او استاسو دا زیون با داغی پر تصرف کی کنا ذکر او فرمائل یستبدل قوم غیر او بیا باغی استاسو غندنی استاسو غندنی زمانا دا اللہ لار کے وجہات ان کے خرچے و ان کے دا اللہ پا دین بانے پا خرچے ان پیسا سکونتا بنے بیا صورت کے ہو گورا دیر امتیازاتو تقابلو پا منز صفاتو دا ایمان والاو کے دیر علتون دا جہاد پا کے ذکر روکا علل کسیرہ دارنگی اوصاف قبیحہ دا منافق پا کم گن ذکر روکا بیا ہو دا گورے فحالا سیتم ننزدید آئین تولیتم کتاسو مخواراو جہاد نہ انت تفسدوا فی الارض یاد اللہ دے کتاب نہ فساد بو کے پزما کی او تو قطعوا ارحامکم او پری بک خپل ولی خپلین یا دے ممانہ فحال سے تم نو نزدیدا ان تولے تم کتا سو مشران شوی پدی ملک کی او منافقانو انت تفسدوا فی الارض نو فساد بکوے پزما کی او تو قطعوا ارحامکم او پری بک خپل ولی خپلین اولائک الذین دا صفتون والا اغا کسان دی لانهم اللہ چی اللہ پی لانت کرده فاسمم ندی کان کردی واما ابسارم ولندی کردی استرگی ده دی افلا یتدبرون القرآن آیا ندی سوچ نکی پا قرآن کریم کے ام علا قلوب اقفالوها یا کده دی پزلون جرندی دی ان الذین ارتدو یقینن اغا کسان چی واپس شوی دی علا ادبارم پشاگان اقفلو دو دین ان بعد ما تبین لهم الهدا پس دینا چې خخ کار شویره دی تا دین حقا ہدایت الشیطان سول لهم شیطان خیست کردی دی تا عمال دی و عملا لهم محلت اخکار کردی دی تا ذالک بی انهم قالو دا پا سبب دی دا ارتداد دی یا دا تسویل پا سبب دی چی یقینن دی قالو دی وی للذین آغا کسانو تا کریهو ما نسل اللہ چی غیب بد گنی آغا کتاب چی نازل کردی اللہ مانا کافر دی دا اللہ کتاب بدشنو دی اغیط اغط ہوئی تنطیعکم فی بعض الامر خامخاص تاسو خبر بمنو پا بعض کارونو کی واللہ یعلم اسرارهم او اللہ پوئیگی پپڑو خبرو ددی پا کیفا نسرنگ بای حال ددی اذا توفتهم الملائکا کلچ ساب آخلی ددین ملائک یضربون وجوہهم چٹکی بمخون ددی وادبارهم و شاگانی ددی ذالک بی انہم اتدعو ما اسخط اللہ دا پا سبب ددی چی یقیناً تابداری کڑی ود آغا کار چی خفا کڑی دی اللہ وکریہو رضوانہو او بدے گنلی در رضا دا اللہ فا احفظ اعمالهم بربال اکلل عملون لدی ام حسب الذین آیا گمان کئی اغا کسان فی قلوب مرضن چی داغی پڑنو کی بیماری دا داغی پڑنو کی منافقت دے کی ندا اللہ یخرج اللہ اضغانہم چی چھرے بگن اخکارن کی اللہ کی نید دید ایمان والا سرا ولاو نشاو کو غالمون لارینکہم نخام خوب خیوتا تدئی فلا عرفتهم نتبه او پیجنی وی زیماهم پنخود دی ولا تعرفنهم او خامخا او پیجنی فی لحن القال پچالا که ده خبرو که والله یعلم اعمالکم او اللہ پیجنی اعمال ساسو ولنبلونکم او خامخا ضرور ازمیخ بکو مقبت آسو بانده حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین تردی چخکارکو یا جداکو جہاد کو ان کی ستاسونا او کلق خلق ونبلو اخباركم و قاربكم حقیقت خبر استاسو ان الذين بشكاغ کسان کفرو چی کفر کرده و صدو عن سبیل اللہ او بنشویری دا اللہ دا دیننا یا خلق بن کرده دا اللہ دا لارنا و شاق الرسول و خلاف کرده دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا من بعد ما تبین لهم الهدا رسط دا دینا چی خخ کار شویده دیتا هدایتو لن یضر اللہ شیئا چربا ضرر ور نکلشی اللہ تا ضربر و سیحبط اعمالهم او خامخا اللہ با برباد کی عملو نددی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتیو اللہ و اتیو الرسول تابداری کوید اللہ و تابداری کوید پیغمبر و لا تبطلو اعمالکم او ما برباد او اخپل نیک اخپل نیک عملو نا پا گناہونو پا منافقت او پا ریا او پس بادنا ان الذين كفروا بشكاك كسان چې کفر کړل دي او سدوا عن سبيل الله او خلق بن کړل دي الله د دین ثم ماتوا بیا دي مړ شو او کفار نو حال دا چې کافرو فلن يغفر الله لهم چرې بخنه نه کوي الله دي تا فلا تهنون تاسو کمزورتیا مخکار کوي کافر او تاسو سستی مخکار کوي کافر او تا وتدعو الى السلم او مرا بل کافر صلح کولو تا وان تملالون حال دا چې تاسو چتیه والله معكم ذکا الله تاسو سره دی ولن يترکم اعمالکم او چرې به نقصان ناشي الله تاسو په اعمالو کې انما الحیات الدنیا چرې به نکم ای الله ثواب د عملونو تاسو لن يترکم اعمالکم انما الحیات الدنیا یقینا دا ژوند دنیا لایب ولهو لوبری او مشغلا دا وَإِن تُؤْمِنُوا كَتَاسُ ایمان روڑو وَتَتَّقُوا زَانَمْ بَچْكَ دَ مُخَالَفَتْنَا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ دَرْبَ كِتَاسُ تَبَدْلِ دَعْمَلُنُ اُسْتَاسُ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ دری معنی دی دلتا انو بولی اللہ استاسو نا مالون استاسو دا زان لپارا یا دیم مانا ولا يسألكم أموالكم او نو بولی اللہ استاسو نا مالون کجد استاسو ہی بلکی بیانی تاسو تا توحید یا ولا اسالکم اموالکم لو غوړی تاسو نه ټول مالونه تاسو غازی غوښتلی چې خرج کا ای اسالکموها او غوړی تاسو نه مالونه و یحفکم او زور در باندې او کی تبخلون او بخل بو کې و یخرج ادغانکم او خراب کی الله کی نه تاسو د ایمان والا سره دا منافقانو ته ویخه ها انتم ها اولا خبر شه تاسو اے خلقو تو دعونا تاسو را بلل شئی لتنفقو فی سبیل اللہ دید پارا چه خرچی ہوکے پلار دا اللہ کے فمنکم من یبخل بعض استاسو ناغدی چه شمتیا کئی ومن یبخلو چاچ بخلو کو شمتیا اکڑا فینما یبخلو عن نفسی ویقینن دے بخل کئی چه رو زیدت دا نفسنا مانا دلن راو تیر دا خبرہ او الله الغني او الله بحاجت دي وانتم الفقراء تاسو خو محتاج اي تاسو حاجت مني اي او انت تولو كتاسو مخوالو يستبدل قوما غيركم تو بدل كي براولي نور خلق تيواز تاسونا ثم لا يكونوا امثالكم بيا بني اغيز تاسو غندا تاسو خوشا